إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سیرتنا دا تم کال دا احوال و بیان کې دا چې پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیبیه د صلح نه بعد د خیبر غزا وکړه په وم کال باندې دا نه بعد د دې سرایا او دستی د فوج ولې ګلې مختلف علاقو ته سپاہی کی دعوتمو او مقصود او جہادمو دسی وڑی وڑی سرایا نوری مولی کلی شولی چی داغی پسیرت کی صرف دسی مختصر رازی چی پلانکی قوم لور اللہ و حملے وکل اللہ او دونا شہیدان ہو شولی و دونا غنیمتی علاورا صرف دمرا خبر ذکری منګ دل تاغه وا کافرانه نقل کو چې د سي جديده فیدا هغه پکې وي د عمر رسول قضا هغه وشول دا غن روسته به ډیره سرايا نبی صلی الله علیه وسلم ولې غلې د فتح د مکه نه مکه چې فتح د مکه دا په اتم کال باندې د رمضان په مېش کې شوه دا چې دا دا اللہ رب عزت یو ډیر لوی نعمت او پدې امت الاسلام باندې مسلمانانو باندې دا نه مخ کې یو لوی معرکه هغه شوې دا چې په تاریخ کې هغه یادول شي په معرکه موته باندې د موته معرکه او ته ځکه وایي نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې خپل نو تله یا سریو ته ویل کېږي یا معرکه وته وایي موتبا یو کلی ده پا شام کی ده ادن البلقا بلقا لقیتا قریب ده دیو ده بیت المقدس پا معبین کی یو دو مرحلی مزل یو دو رز مزل دا غزینا نپدیزه که دا غزبا شویده چه دیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دری زر فوج لگلی و چه دونا دیر فوج پا یو غزوه کم نده راجم شوه سوا دا خندق دا غزانا او روست رازی سوا دا فتح دا مکینا پا سرایو که باکسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شل کسان لگل یا پنزو زید نزید دریس و پندس و بیوله گل او دی پیری دا دریس را کسان لگلی دری غزر مجاہدین و صفا صفا مجاہدین و پاک خلق و دیر چد قیمتی خلق او رسول الله صلی الله علیه و آله غزوه کې نو تله د دې غزا سبب هغه دا و وجه دا و چې نبی صلی الله علیه و آله خپل یو استاد یې لګلو دا هغه عمر ابن الحارث رضی الله عنه نوم دې خط له ورکړه جلا خط واخلا او شام ته لاړ شه بصرا علاقه دا هغه والی او گورنر له بل خط ورکې دی ولی ته مخکې نبی صلی الله علیه وسلم خط لیکلی او دا هرقل په مقابله کې چې هرقل ته خط ورورسیږي د په واسطه ورورسیږي دا بل خط ور لیکل د دې خاتونه په وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم دعوت کاو بادشاہانو ته کفار ته نو دا چې کله وای بصرا علاقه ته ته نو دا علاقه یو مشرو چې داغه شرحبیل ابن عمر الغسانی نم ده او دا ده هرقل بادشاہ ده طرف ها چه ده رومیانو مشر ده روم باغ زمانه کی یو غط بادشاہی و دنیا بطیره دلا فارس او روم مداغه ده طرف ها دا گورنر مقرر ده و دا عرب خلق ده ده هرقل بادشاہ نسوارا ده رومیان ده عجم خلق او دا شرحبیل ابن عمر الغسانی ده عربو ډیر عرب د شام او د هغه خو شاه په نصرانیت کې داخل شیو نسوارا شیو په دې وجه باندې چې د روم بادشاہان چې وغه نسواراو د عیسی علیه السلام په مذهب باندې روانو نو په دې وجه باندې دا عرب هم د هغه د وجه نسوارا شیو دا غینه متاثر هم دغه بادشاہان نشوک متاثری دا واړو بادشاہان دا ما شیوی لکه زمون په زمانه کې دغه شل لازمون دا غالبا حکام چې دي د امریکای نه متاثر دي دا وته ډیر غر شیخ کاری کی الله او تخکاری کی جدا ور بس پاغي باندې توکل او پاغي باندې اعتماد او امریکا ته دي شیخ کاری کی لګ د الله طاقت بلکې دا غي نه مزیت د دې دوه جن دا اکثر حکام هم نصاره شوی دي خو په خلص نه وای نور نصاره شوی دي سائن شوی دي او دلې دي او دا دین اختیار کړی دی و دم رضا چه بخلص هواهینا نورا ما آغا تهذیبا و ما آغا ترس طریقه چل اول و ما آغا پروگرامونه طول ده اسلام بکی یو بخ هم نخ کاره کیگی ما مولی غنت شایبه ده اسلام بکی نخ کاره کی لکه سره چه بوری حقیقت تا ناغی بایم دا چل شو از تنه سرانیت تاولی دلیو دا عرب خلق اولی دلیو دا شام دا عرب شو لخم قبله او جزام قبله او بهره قبله او بلیغ قبله دا قبلی وی دي تر تور اوري دي نو بیا دي هرکل بادشاہ په کې گورنر رمضان الله مقرر کړو چې تاسو موږ ته په گورنر شولې بس موږ لپاره کار کاوه نو د نبی سره سم دا استاد چې کله دغه علاقې ته ورسېد نو دا گورنر به خبر د به سي فوجان ورولې ول جبینس وینیو او وی تاړه او یو څوره زی کوټه کې وان شو دا غینه بعد ته بقار شو او بهر راويست او تیر رواه صلی الله علیه وسلم باندې وو هغه شهید کا سره دې پره د څټ د طرفه گویا کې زبها کا دا ظلم او سره او حال لا نه چې دا د الله د دین اصولم دی او د ټولو بچیانو قوانینو کې مداشتا چې قتل الرسول والسفراء لا يجوز سفیر او استاد دا به نه وجنې کله غټ دشمن نه تعالی استاد راغې ام داغه به اکرام به کې هغه نه به خبر اوري سفیر او رسول وجل نه استاد وجل دا وسنو بچیانو د حکام دغه طریقه دا چې غټ دشمن به وي په مقابل کې وچ استاد راوري هغه وجنې نه هغه ته خبره کوي او هغه خبر ان تر سوال ولای نو دې سویزاده دي عام قانون خلاف موکو د اسلام د قانون خلاف موکو او د مللو د عام او اقوام د قانون خلاف موکو چې رسول هو جاستاز رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې لږه خفه شو د دې معنی دا ولا کوي چې اعلان جنگ چې موږ له سره ملک استاله زره خلاص دې دا مطلب جوړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غمجن شو نو مجاهدین مرګو ته ویل تاسو به زی او دا مؤمن چې کوم ځای کې شهید شو د قضا له ورځي او دا دغه کفارو مقابله وکوي jihad به سره کوي نبی صلی الله علیه وسلم دا مجاهدین ویل کله تم کال له داغي ابتدا دا جمعه د اوله میاشت د جمعه د اوله دا اوس څه کوم را روانه ده بل میاشت په دې کې ویل اغه زمانه کې اگست مېش په دغه وخت راغلی و اگست مېش او د جمعه دی الثانیه مېش و په دې کې ورولې نو په دې کې درې زره فوج رسول الله صلی الله علیه وسلم تیار کړي تاسو به زئ او دا داغی دو پانے امیرانی مقرر کرل دا مخ کنا یو امیری داغی دو پانے زید رضی اللہ عنہ زید ابن حارثہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبنا چی در زیب زیبانی با پخوا گرن لے کے دو قرآن کی نمرا غلے دے آغا صحابی دا یو صحابی نم نشتاو دا دی صحابی نم نشتاو دا در قسمت کی مویلوان دا صحابی چی حب رسول اللہ و توائی دی نبی رسلام محبوب د جنگونو په کار باندې ښه پوي دا بعض خلکو ته الله پاک په یو کار کې زکاوت او خیاتیا ورکړي چې اگر څوک نشي کولای یو بزرګ نه بزرګ انسان به په کار باندې نشي کولای او رسول الله صلی الله علیه وسلم په جهادونو کې همیشه د شامیران مقررول چې په جنگ به پويدل بزرګان به واځي نه مقررول او ځکه چې بزرګان وس نبلونه ته ولاړ خپل ذکرونه کوي او دغه نه کوي به د دشمن مقابله سم نه شي کولای نو دغه کسان به مقررول چې دا ویو بزرگی با کم آخو لیکن جهاد بڑیر زیدو آقا با مقرر آن زید ابن حارثه رضی اللہ عنہ پا دی جهاد کی مقرر که جدا بستاس و امیری خدا خبری وصاو کرا که ان قتله که دا شرط شهید شی نفا جعفر پتاسو بانده با جعفر مشیری او ان قتله جعفر که جعفر شرط شهید شی فا ابن رواحا پتا صبا عبدالله بن رواحا رجانو امیری او داگین اقوا سکوتو کنو ریسوانو ایلی در نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدد مبارکم داو چی کلب ادسی تعینو که کپلانکی شهید شنو داو یا دا دا دیم مانا داو چی دا تو شهیدان کی او دا پخانو کتابونو کی موی اللہ لکلی تورات کی دا چی خبر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکلو یو یهودی را آگے آگوی اللہ چی تورات کی دا الله پاک لیکلی دی چې کله یو نبی jihad تمرګری لیږي او دا وایي چې بلانکی به امریکا شهید شنه دا به یو دا به دا ټول شهیدان کیږي و ان سمما مې اکد سلو کسان نو وخت اصل وړه به شهیدان کیږي ځکه چې دا خبره کوي کدا شرطه شهید شه د پیغمبر دا شکی خبره چې وی غم الله یقیني کوي کچرته شهید شي نو نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل چې کذالک یرید الله ما دې دې کسان نو مؤخصه دارنګ د الله اراده ده چې دا کسان یعنی ځان ته غواړي د الله نبی زته ډیر ناشنا عادتونه دي چې سره کله پاغي باندې پوهې شي د اسلام نه د الله د عادت نه دا نه چې بندگانو سره مين ډیر لري د خپل مخلوق ته ګران ډیر دي خصوصا انسانان په انسانانو کې به مؤمنان ایمان والا په مؤمنانو کې متقین خلق مخلصین خلق د الله ډیر خوښي د دې د وجه نه د الله د محبت د وجه نه هغه ځان ته استراکاږي دغه بندگان ځان ته راکاږي چې مړی کې خپل ځان لالته بوزي او د الله سره ملاقات وشي لکه خپل یو دوست سره ځان ته راغوري دا د الله سبحانه وتعالى د دې د وجه نه په جهاد کې وي غالبا هغه څو شهیدان کې چاغي اخلاق ډېر فی او چت اخلاق ولا خلګي ډېر نرم یا ډېر خدمتگار او یا ډېر پرهیزګار دغه خلک په جهادونو کې اکثر شهیدان کیږي چې اصل مرګ ورچا راځي ما ورسو هغه اصلي شهادت چې ملاویږي دغه خلک ډېر ملاوی غالبا تاسو ګوري پاک خلک هغه ته شهادتونه ډېر ملاوی او دا شهادت الله د شهر چاته ورنشي پین زموږ په زمانه کې هو هر څو شهید دي که دهری مرشه موی شهید دهو که کافر مرشه موی شهید دهو که پاسیب که مرشه موی شهید دهو بطه تم خلق شهید وی بین حضیر تم شهید دهو دام شهیدانی ده خلق یو ده خلق شهیدان یو ده اللہ شهید ده اللہ شهیدان چی ده خاص کلی کی نبدی که ده دری کسان نمی واسست وی ده اللہ غواری ده غشانی کذالک یرید اللہ ده اللہ دریس و محبتی زکی ازان تراکایی قرآن کې دا خبر راغلی دا ولیتخذ منکم ويتخذ منکم شهدا په دې هود غزا کې تاسو زکه دونه کسان مړ کړل چې الله تاسو کې شهیدان نشي چې زما په دې نیکانو بندگانو کې دې چې خلک کوم وی چې د الله لپاره وینه ورکړي وي قرباني ورکړي د الله د بندگان د قرباني خوښر نزدک د ادری کسانې مقرر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وصیتونه وکړل او رخصت یې کړل پا وصیتونه کی یه وصیتو تداو که چه تاسو دا غزیل بزی دا کم زی که چه دا مسلمان شهید شوه ده دا شرح بیل ابن عمر الغسانی علاقه دیل بورزی او لاول چلانې نه غزه کې خلکو ته دعوت ورک اسلام ته دعوت ورک چې داخله دین کې داخل شي نو جنگ نه بخلاش زکه چې سره اسلام کې داخل شي به څه کار کوي چې موږ سره جنگ کوو نو یو اسلام ته دعوت ورک داغه زمانی دعوت اسان بسیط دعوت وو ایمان راوړی او کني جنگ ته تیار شي دا دایو طریقو او د ازمن دعوتونه چې کوم دي دا چې واز نصیحت دی دا دعوت نه دی واز نصیحت دی واز د جګ واز دی ته وای په منبر به وکی که چاله سه اومه نه کته که کنه ونه سوته ویلای نشي دي ته واعظ وای دا چې واز دی اسې نصیحت دی دعوت پوره نه دی دعوت امر بالمعروف نه منکر هغه د حاکمانو د مشرانو د عامه شاکار دی چې زور الله ور کړی و هغه سوالی کار نه دی سوالی چې شاته بس سوال کی نو دی دعوت اصل کې کاو دعوت صحابه چې ایمان نه وړي کني نه تیار شي وې دعوت لور که دعوت یې چېرته قبول نکو ایمان را نه وړو نو استعان الله بهم د الله سبحانه و تعالی مدد وړي دغه په مقابله الله نه مدد وړي جنگ سره شروع او دایو ته فرمایل چې اغزو بسم الله د الله په نوم jihad کوي قاتل من کفر بالله هغه چې جنگ وکړي چې په الله کافری مسلمان چې تاسو الله سمون نشي کافر زب جنگ کوي او اوغو فی سبیل الله دا الله رضا ده پر جنگ کوي چې صرف الله رضا شي دا دین په دنیا کې غالب شي دا بس تاسو مقصد او دائمه تو فرمایل چې لا تقتلوا امرا زنانه بنو وجنه زموږ اسلام کې قانون دا دی چې کدار څونه کافر نه به وجنه کله چې په جنگ کې دخیله نه ده جنگ کې برخه نه ایلي نداری وجد نئی زنانه بنا وجد نئی ولا ولی دا ماشومان بنا وجد نئی زکر دا از مون اسلام کنید اسلام دا شفقت دین دی دا کافر پا ماشومان امام شفقت کی اما تختیر ها تختیم نگی دا ماشوم دا کافر نو تختیر کافر نا ماشومان تختولی واضح نشت که مور افلار و سر او تختیر سیده و چه مور افلار و سر مرگیری نی واضح ماشوم هم نتختیر دا دا شفقت خلافه دا دا رحمت خلافه دا دا رقت خلافه دا دا اللہ نگواری ولا شيخا كبيرا ولا كبيرا ثانيا او دغه سبب نو وجنی چې ډیر بډا د سپینګیره د امصابه نګریزي د دې شینې څخه کار نشته د جنگول موږ څخه کار نی خپل مرزونه په تقریبا کې اختر د مو وجنی ځکه د شفقت خلاف ده د شه مکوي اولا منعزلا بصومعا یو څه دې بزرګي اختیار کړی نه سوارو کې دا شینې ډیرو چې عبادت خانه به ځان له جوړ کړو هغه کې بنفسه عبادت دی وکاو د چا کار کې به کار نه د دنیا په کار کې به کار نه رهبانيت یې هغه ته یو دارا هیبان په دینه سوارو کې ډیرو نو سوچ په عبادت خانه کې ځان نه سه عبادت کوي کې په غلطه طریقې کوي کې په خطر طریقې کوي مواج نه وي وجد عیدانه چې داغه د جنگ سره کار نشته نو مسلمان مقابله نه کوي چاله مشورې نه ور کوي د مواج اگر که کافر ده څنګه دار کافر وجل نه په اسلام کې دا نه کافرانو چې zarar لري هغه کافرانو چې د اسلام مخې ته ودرېږي د دې خلکو به مقابله وي نو ایزام پکې مواج ولا تقدر دو کم چر دو نه کوي غدر د کافر سم جایز نه ولا تغيروا یو شی بدلوي را بدلوي هم ما او دا رنګ دا خبره متوکل شي ولا تهدموا بناء ابادي مورانه وای ولا تقطعوا شجره وني مپره کوي او چې ته ورم ما جوړي دا دې کله کله نشي ته نو توکل زکه شي دا کارونه که تاسو وکي په باندې کې دا جایزي لکه مخکې مونږ ویلو په واځ نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دی هغه کې یو فائدې دشمن ته ضرر ورکوي چې دا غي اسلام په ګرځ دي نه کی او په عام اوقات کې دا نه د کول په کار ځکه د دین فساد جوړیږي خلک به بدګمانه کیږي په اسلام باندې دا اسلام د فساد دین دی نو jihad د یو خپل عبادت دی چې دا کله په سیتی طریقې باندې کیږي د ټول خلکو سمینه پیدا کیږي فطری امر دی امر فطری دی هر څوک یې کوي هر څوک د جهاد سره به مين لري امر فطری دی نو ځکه دا اوسیتونه تا وک او دا رخصت کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوې تر سنیت الوداع و ثوال غزه پر وسلار او رخصت یې کړه د دې مجاهدینو مسافر سره وتل صحابه کرامو دې رخصت کړل چې کلی کې پاتې کېدل او دعاګانې متوکلې چې سبحکم الله بالسلامه صاحبکم الله بالسلام الله تعالی تاسو مرګری چې د سلامتیا دل لګرکی ورجعکم الینا سالمین غانمین الله تعالی تاسو رول کله واپس کی چې غنیمت راوړی ځان سره او صالحین است اغلا به رواه به کی ویلې هغه شاعر در رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر هر خبر به شعر کې کاواله ناغه دا ویلې چې لکنی اسال الرحمن مغفرة وضربة زقد الله تعالی نه مغفرت غواړم یو بخنه ته غواړم چې الله ما ته بخنه وکړي او داس یو ضربت غواړم داس یو وال ذات فرع تقذف الزبده شديره پراخي او زګونه رواني ني ويني رواني چې زه دښمن راشه ما وای او دا ويني رانه رواني زدا د الله نه غواړم یعنی شهادت د الله نه غواړم او یو دغه غټ قوی دښمنی چې غراشه ما وای او شهید میږي خلاص ما په قبر راتيريږي وای چې لکه داغه غازی دي چې د الله په لار کې د جهاد کړی دی او الله او ته هدایت کړی دی زما په قبر خلک راتيریږي ازما د شهادت نه خبر شي پرشتهونه دا خبر الله منظور کړو دغه شان شهادت یو لور کو نو ودی کی وای عبد الله بن رواحه رجانو نبی صلی الله علیه وسلم جره وفشته نو د نور مرګ سره دیو لا ولاړو عبد الله بن رواحه وای وجړلې چاو ته وجدا ولې ناغو ویلی که سو جارم پا دیو جانا ما بی حب الدنیا دا دنیا ساز ما مینه نشتا چلا دنیا برا نپایدیش ولا سبابتا بی کمانمی تاس سمح بد دی چرا پلانکی صاحب بپایدیش یاغ بپایدیش کز بپایدیش بچی بپایدیش دا خبر می نجڑی ولیکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتا دا نویر اسلام ما یو آیت وری دلی پا قرآن کی آیت می جڑی دا د صحابو زرونه چې د قران نړۍ را پیدا خستلا هغه د ایت میته اوریدل دي چې و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه الله سبحانه وتعالى فرمایي قسم صدا جمله قسمی د الله و ان منکم الا واردها د کافرانو باندې کې الله مخکې خبره کوي دا ټول د آخرت ته حاضروم او جهنم ته به وځمانه به فرمایي و ان منکم قسم په الله چ پتاسو کې هر یو انسان چې دی الا وارد حضورو باندې ورته ځای الله مون ټول بندگانو ته ویل دي کان علی ربک حتما مقضیه دا الله په ځان باندې فیصله لیکلې ده چې دا ټول انسانان پیران به ځای پیر ورته بوزم جنت ته اندش نه بوزم برابر چې دا چې بار دراته او شوشته جنت ته ځو ور نه خبر نشي په دې ور باندې به ورځي دا الله سبحانه و تعالی وعده کړی په ځان لیکلې په دې کې دا مزات حکمتونه دې لري لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين کی بیو مطلب داده جهنم بده انسانان پیران ڈکی گی و پیرا دن نبور نوز دورود مانا داد نفلا عدری نسن نپوئی گما چی اصدر منها املا چی زبد دی جهنم نبی تاوز مکو بناوز ما اللہ منگ تولو تا خبر راکڑا چی داس بورتا زی حبیت خبر نه درکړی چې پلان کې خان ته بده ورنه وزي زما نوم نه دی اخسته عبد الله بن رواحه نوم نه دی اخسته نو زه یې ریګم اذیات ودا په دې کې نه دا هر وخت دا دی اذیات نه متاثر او دا د نورو سلفو ترې کم او مفسرین لیکلي دا عبد الله بن رواحه یو پر کور کې وای ناشتو او د خپل کېږي په دې غی کې سر لګولې او پجړا شو نو خېږي مو سوه جړاله دته د بوسو کې چې تولې جوړې نه ویې ستاده وځي چې ما دي خوان باندې څنګه غم ده پریشانی ده نو مال مې ته خفقان راغې وای ما خو دې د وځو جوړې چې د قران د آیات راځي چې وای منکم الا وارد ها کان علی ربک حتما مقضیه دا الله په سلدا چې ټول انسان به ورته بول نه خبرې راکړې چې موږ به ور لو ورزو به ته نه دی وېچ تاسو به دې وځي نو ما دا خبره جوړې ادا چې کړه شهید کېده په هغه وخت کې مت د آیات راځي د شریعت کتابونه کې راځي وای هغه وخت کې موجړل شه او د مرګ نه یې غوې نه مرنه نه یې غوې مزه غایت میری الله رب عزت دا خبر ورکړی دی او دی باندې سوچم کول منګل په کار دی دا واقعي خبره ده حقیقت ده چې الله بندګان ټول ته وی تاسو به ورته ځي خو خبرې ورکړی دی چې څوک به تیوزی دا خبرې ورکړی دی نیمې د چانه نه خسته لیکن خبرې ورکړی دی الله عز وجل ترشي فرمایلی دي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ورته بتول داخل شي وتقوا لخلبه بيوزي سمن نجل الذين تقوا هغه بندگان چې هغه کې کفر نشته دی پای کې شرک نشته دی پای کې بدعت نشته دی پای کې کبیره ګناونه نشته دی هغه د الله د فرایضو پابندي یی د نیک اعمالو پابندي د څه خلک وتی وزي به سمره تقوا چې دا یو دسی باب ده چې لري درجه لري صحبتي دسی په جلتی باندې وزي لکه د سترګې د رب په شان وتی وزي او د برېښنا په شان تا او د اسونو د مزل په شان تا د انسان د منډ په شان په تلې دل به څوک وزي په غناټو باندې به تلېږي روان او څوک به اور لګنی ولې څوک به ډېر نیولې څوک به بالکل خوګی نه دا اور به سي جن الله به عزت به پاره کې داسې ایمان او عمل پیدا کړي چې اور به سي جن د انسان ټول بدن اور سي سي سوا د اندامونو د سجدې نه چې سجدې اندام نه شي سيزلې دارنګ دې بدن کې نور اعمالي هغه په کېرال بیا غند دمونه نشي سيزل اور باندې به باز غره روزو ورتي دي باز به د خپل سيزي او چاله به پر کوبر بیرانی ولې صبح نامو پرې وای سو مړې پر سو به ټول ډوب کړي او سو به کې به یو ورځ پاتې کې سو بل سو سو به کال سو به زر کال سو به زر کال سو به شذر کال باندې دا به خپل اندازې ته ګوره چا کې سمه تقوا او د هغه مطابق به وزي دوره ودایت می جوړي د اور یرا د هر مؤمن له بکار د چوي داغه په سره کیسه کسمه د ایمانیت نه یادل چې په اخرت مون ایمان راوړو او په اخرت هم یوقنون اخرت کې جنت جهنم ده د الله حساب ده ا دې د همیشه فکر بکار د هر مؤمن له کومه راضي ټول انسانانو مدار روان صحابه کرامو دی رخصت کړو نبی صلی الله علیه وسلم رخصت کړو روان شول او جنډه ولا نبی صلی الله علیه وسلم جوړه کړه سپینه جنډه ولا ورکړه جنډه په هغه زمانه کې د کامیابی نه کبو چې دا ولاړې کامیاب چې دا پریوزي ناکام هغه زمانه کې نه شدا و علامه په دې فوج کې خالد بن ولید چې اوس نه مسلمان شوی دی هغه هم تله دی عبد الله بن عمر وایي زم پکې یو ما او نور ډېر صحابه پکې درې زره کسان دي درې زره مجاهدین دا روان شو مسلې کاو تر دې چې شام ته نږدې علاقې ته ورسېد معان علاقې او ته علاقې ته ورسېد چې ال ته ورسېدل نو دی مکه جاسوسان به لګل خبر به خسته چې سال ځکه چې په پټو سترګو روان نو نو استخبارات ولا خبر راولو چې د عربو یو لک کسان جمع شوي دي ته دې شام والاو د لخم او د جزام او د دې خلکو نه یو لک کسان جمع شوي دي ستاسو مقابله ته ورېدلي دي چې مسلمانانو په سره روان دي حمله را باندې کین یو لک کسان او به دیو هرقل بادشاہ ته ویلو چې تا موږ ساسیم لوز دی وعده دي زموږ سره چې کله تکلیف راشي موږ سره مدد کړي نو څنګه موږ له فوج راکا نو هرقل او خپل هم راوته سره د یو لک کسان نه ما ابل قوت نه پاوي کی هغه د مکړه وناشتو نو یو لک خلک د نصاراو نه دي چې عجم دي رومیان دي رومیان به جنگونه کې تکرمو او دلته یو لک کسان د عرب نه دي دو لک کسان دا جمع شوی دي د درې زره مسلمانانو مقابله کې او دا ډیره ناشنا خبره ده درې زره مسلمانان او دو لک کسان ته ګوره چې دا حیرانتیا خبره ده چې به لاسونه مې سپېړو باندې ویم خدمت مې چې تر اوسه رانی کنه شبیر باندې درې زره مسلمانان وایم دلګه کسانې ختمول شي خو دې مسلمانانو کې ایمان دې دنه الله باندې یقین فرض د آخرت باندې یقین د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کلکه مضبوطه پکې ده د الله د حکمونو پابندي نه پدې کې الله ولا کوي به ور کوي کني نو درې زره کسان په بوکی باندې مغیاجو سوال شي دې چې دغه آخرت ورسېدل خبر ولا راغی چې دلګه خلک جمع شوي د دې ګماندانو چې دوه نړیری بي لزر بي پنځل لزر بي دا خپل فکر کې نه وراوس نه پدې کې وای دیو مشورې ته کې نه استلا چې څنګه شل کو دوه راي پکې وراره مسلمانانو دوه راي ورکړل یو راي دا و چې jihad کو جنگ کو او دوه مرای پکې دا ورکړل شو چې نه فلحال جنگ نه شروع کو د نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس لیږو چې هغه خبر ورکو چې موږ دشمن ډیر دی چې موږ له مدد راولې او دا راپ کې چا مور نه کړ چې ځي به ته واپس د دې مسلمانانو بادری ته وردا په چا ونه ویل چې موږ درې زره کس زیچ واپس کیو دا هډر خلک دې مقابله شرته کی یو په لسبه نیم ندی ته تا ګوره یو په شله باندې ندی دون ډیر نو دا په چا مرای ورنه ته واپس کیو سره دره ورکړه چې یو دغه جهاد کو شروع کو او دې مرای دا ورکړه چې نو لک صبر کو در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مدد غواړو چې هغه سم مدد راولي یو بسرستا نور مسلمانان شته چې هغه راولي آیا برا تا بلس حکم که داغه دا حکم تا بیداری باو دو رزی دیو پا دی خبره که اوڑی دل اوڑی دا مشوری که ولی دو رزی پا مان بین رواحر زیدانو و تاویلی پاسی دا بیانی وکو ترغیبی ورک اقلوکو تا جگور منگا تاسو شی امیر شجی هدونه کهو دا پا دیروالی بانی نکو مان نو قاتل الناس بی عدد ولا عد سامانون راس ردیر نی نفریز منگا دیر نی من چې د خلکو سره جهاد کوي دا په دې دین باندې کو انما نقاتل مرا هذا الدين الذي اكرمنا الله به هغه دین چې الله موږ لره کړی دی دا چې موږ سری دی په مقابله کې موږ دا کافر وژنو او دا دین په وجه الله موږ سمددونه کوي او مثالونه ولا ورکه چې ګوره په بدر غزا کې موږ کمو په پلانکی کې کمو الله را سمددونه وکړه همیشه د فار دلته هم را سره وشي دا ترغيبات ورکول ورکول مرګور ټول غره کې بدري پیدا شته که انسانان دي انسانانو کې کمزوري مرګور ټول غره کې بدري پیدا شته که انسانان دي انسانانو کې کمزوري وي نو ټول غره کې بدري رااله شي بالکل ټیک دی جهاد کو او نبی صلی الله علیه وسلم خبر هم ورکړو کار شروع کو په دې مابین کې دغه ځای روان شولو او بلقاء الشام تورسیدل نو دشمن ولا مخه لراغه امین راځه مشوي دی دل تر ورسید خپل ورځ کې پړاو هغه واچاو چې ردل تبا معسكر جوړ کو د دې مسلمانانو مقابله کې مسلمانانو د میدان نه وایتګو کوم موتی علاقې ته لاړ موته موته یو کلیو په دې کلو کې جنگ لک سخت وی او میدان باندې جنگ یو ټول مسلمانان نو دا کافر به تر شافیر شي او یې سبټول هلاک کی او چې کلی نه په کلی کې به دیو په شرطه شکست وغیرہ راشي نو شاته واپس کې دی شي داغه زمانی د جنگونی خاص ترتیبو په دغه ترتیب باندې دی دغه ځای اختیار کزان زید ابن حارثه رضی الله عنه دی امیر دی نو د خپل فوج تقسیم کو پنځو حصو ته دی جشت په عربی کې خمیس هم په دی وجه باندې وای خمیس یعنی پنځه دستی په کې مقرر شي یو میمنه تل جش و توای خی طرف په دی باندې یو صحابي مقرر کو چې قطبه ابن قتاده العذری دای په مقرر کې چې ته په دې طرف باندې او غلي خاص کسان ورکړو په ګس طرف باندې مقرر کو بل صحابي عباده بن مالک انصاری ته په دې طرف شو مقدمه الجيش مکه ته ځوانان شاه سواران کسان هغه مخکې مقرر کړ چې هغه پهلوانانو تکړه مجاهدینه ځوانان سرتیری دا هغه باندې مقرر کړ خلف الجيش یې رسته کسان مقرر کړ چې شاته نشو ګملونه او ثقلب الجيش دې له خر منس چې پاری کې امیران مشران خواص خلک دا پنځه دستې جوړې کړلې او ترتیب یې ولور کړو په دې مابین کې شپږ تیر شول او دا د دشمن فوج هم نږدې راغله او هغه دومره لري چې دلته کسان دې 50 زره پکې اسونه دي 50 زره اسونه شاسوونه کې 50 زره ټینګ کې په هغه زمانہ کې د شي مثال 50 زره ټینګ کې په شری باندې راشي شری باندې دارانه ورځ تور شپه کوي خو د دې خلکو په اخرت ایمان دی او د رسول الله صم په خبره باندې یقین دی نو ځکه د دې مقابله کوي کینی په کار دا و چې سره او پښی په نره واپس کېده شپه چې تیر شو د الله نه دعاګانې طلب شولې او الله ته التجا د شو وخت ډیره زیاتې خاص کر د ایمان والو د صحابه مچ الله د ځان سره مرګره کې به خبره آسان وي او سار مونږ دې وکړو قنوتنه هم دی ویل قنوتنه چې الله او دعاګانې او الله نه سوالونه وکړی شو صبر تلقینونه یو بل ورکړی شو زید بن حارثه رضی الله عنه هغه ویل چې حمله په وکړي په دشمن باندې دی په لاول حمله وکړه په دشمن باندې چې حمله وکړه هغه تعجب وکړ چې دا خو لږ شنه خلک دي او دا راځي په موږ باندې حمله کوي رومیانو او دغه نور عربو یې تعجب وکړ چې د لږو کسان یو موټو کسانو ته ګوره په موږ باندې حمله کوي حمله پرې وکړه سم حمله پرې وکړه سر نما خامو پر وجنګ وش سم مارکا په دې میدان کې د مسلمانانو لکشن شهیدان او شلو د کافرانو په سلګونو کسان وجل ځکه حمله چې د کم طرفین غزوره وري غالبا الله سبحانه وتعالى دی له غلبه ورکړه په دې ورځ باندې په دشمن باندې خو دشمن د زیان خو به لاره نشو نه په دې کې زید بن حارثه زانو جنډه نیولې و او جهاد هم کاوه د جنډه مسره و په اسمن سورو تر دې چې دشمنانو به نيزي را خوش کړل دي په نيزو باندې به گزارونه کول غاټه اوس پنې او تیر سری وی او غیر خاص شل ور دي گزاري کې سړي پسي نو دای په یو نيزه باندې وشته بل بل و حتا شاته فر رماه چې په دې نيزو کې وسه وسه لکه لمبه شو کړل نو زید بن حارثه سره دغه کتر پرې وته شهید شو دیو امیر شهادت مندګو پدې کې جعفر رضی الله عنه هغه د نمبر نبی صلی الله علیه وسلم امیر مقرر کړو ناوی جنډې په څیر هغه سره هغه جنډه راوست ځکه جنډې چې پریوزي به مرګري تاسو نه سکیږي ګډوډ کیږي جنډه خلاص کړو ماخام وخت شو نو د شپې جنگ نکیږي د شپې تیاری نو خپل معسكر ته واپس دی خپل ته واپس شو شپه یې تیر شو نو سباله بې د سار منځنه بعد به مسلمانانو حمله وکړه په دغه کافرو باندې چې حمله وکړه به جنگ کېدو کېدو تر ماخامه پرې کېدو بل ورځ به مسلمانانو حمله وکړه تقریبا چې 15 ورځې د حمله مسلمانانو کړې د بډای کافرو باندې 15 ورځې دی حمله وکړه په دې کې جعفر رضانو چې دی وایي په دې یو ورځ کې چې دنه په دشمن باندې ورغه دشمنانو متر وځل او سخت مالکه شروع شول جعفر ځانه په اسبن سورو چې دونه غنوه چې داسې مخکې نشتله نو داس نه راکوش او د خپل اسیسته وواج دا اورنۍ قصده چې په جهادونه کې د مسلمان د لاسه وجل شوې ده امام بخاری خپل صحیح کې وایي چې مجاهد باندې دا لازم نه ده چې اسونه مړ کې دا جعفر ځانه کړی دي د خپل رائے مطابق بازی خلک وای خپل دغه وجنی وای دا وجل لازمه خبره نه ده په دا د دل پرو کې جره تخت منو د ډيري بازارې نه جعفر رضی الله عنه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی دي او په ډیر پخانه مسلمان دي حبشه ته هجرت کړی دي نجاشی بادشاہ د پوجا باندې ایمان راوړی دي او ډیر پاک مؤمنو او چت مؤمنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشابه او اشبه تخلقي وخلقي د رسول الله په شان اخلاق او دغه په شان شکل یې مو تب سمره شسته او او ځانو د دې ریس کال په عمر کې سړی نه دغه ځان تنکیز باندې وي وای د قتال کاو انتهای تیر جنگ چې ډیر کافران د الله سره وجل شو چې شمار نه دی معلوم دونه ډیر وجل شو اخر دا دی یو کافر په حمله وکړ دا چې لاس یې پریک ددنه چې لاس پریک لای شو ما جنډې په دې بل لاس وینه والا بل کافر په حمله وکړ دا بل لاس یې ولا وو دوه لاسونه پریښونه په دې دوه لاسونه راځم کړ او د جنډې بیم نیولې ده ورلا سنې پرې کړې شوې دي د څوک سره باندې ډېر سخت به وشي دې چې ویني زوین روانه الله سي پرې وته او ډېر باندې ول الله ورته چې جنډ پرې نه وځي دا کله کوونه ولا د شاته نه یو رومي پرانګ او هغه په حمله وکړله او دونه تیز گزاري و چې دوځه کې استجابه راځانو په دې وګ باندې و یو تر بیا یو تر د پرې ودنې بل تر ته پرې وځه چې دا شهید چې جنډ پرې وتهلا صحابه وای چې موږ جعفر رضی الله عنه رسته د دې میدان را جدا کاو او کاتم مفاغه باندې یو روایت کې 50 گزارونه راغلي بل روایت کې 150 نوی گزارونه مخامخ په بدل باندې ولګېدلې او شابان یوم نو د نېزي گزارونه وو د توري گزارونه وو د غشو او په دې منځ کې دا نیمکړه شوی هم دی ولاسونه پرې کړې شوی دی لیکن شابان یو گزارونه د ډېره باندې دی دا د الله تعالی راکې شهید شو در رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان غره ترنو د تر زامن د الله د دین لپاره قرباني دا حالتونه د الله لپاره خدای لکه څنګه تکلیف خو دی خدای الله سبحانه و تعالی دې حالت سره رمینه دا د شهادت مند کنا عبد الله بن رواحه د نبی رسول الله طرف امیرو چې تبا جنډه اخلي دا ورمنډه کې جنډه درا واپس جنډه درا واپس را بل اورزو بیا سر کې مسلمانان حمله کولن عبد الله بن رواحه رضی الله عنه شه ده وې د زړه کې لږه شانه بوزدلی رااله ير رااله د دې جنگ د مرګري می شهیدان شو له دا جنگ له زړه استونه سم بس مام مرګ ما درغان کار نه فحاده هذا لکشن او یوستش لک تردد غونته وکاو خدا الله د رسول امر دغه شرطه څه کی نه بدې کی و خپل ځان ته شجاعت به درې ورکه جنب سره تاسو کی یا نفسا شیرونه خپل ځان ته ویل یا نفسی لتنزلن خامخه ته بخوزیږي د دشمن ته ورځي کارهتنا ولتطاوع عنا کته بد کړي او خوشاله علا کل حال بورځي اذا اجلب الناس وشد الرن مالي اراك تكرهين الجنه کله چې دشمن راځي غم لکی او ته جنت بد غني دي شهادت او جنت ځان له ترغيبات ور په دې ما بین کې هغه ورغه په دشمن باندې یو جهاد کاو کاو ته کافرانو نه کسان وجل اخر دار چې دم په کې شهادت هغه منده کړ کافر دلته دم په کې شهید شي دا دریو شهیدان شنو مسلمانانو باندې دی وخت کې شکست راغې جنډه چې پریوزي شکست راغې سو یو طرف ته لړ سو بل طرف ته لړ ابو رافی رضی الله عنه وايي چې دوه کسان یو ځای نو دوه نوی مسلمانانو ته تکلیف ورسېد دشمن دې ډیر زیات د مچو په شان دره خوشي په دې کې جنډه چې پریوزنه یو صحابي ثابت ابن الاکرم بدری صحابي د مشر هغه لاره د جنډه راوخست نو جنډه چوشته شي به مسلمانان هغه تر جمع کیږي د مرګریم دلته دي نو دې د سنه مسلمانان به را جمع شي خالد بن ولید تلاور راغه نو په دې کې د امر وکړ دی ثابت نه کوي چې یو کس شابه زر امیر مقرر کړي او دا جنډه غل لاس کې ور کړي اخر کو ته جنډه تا امیر شو لري کنه ثابت نه اکرم تا امیر شو لري بدری صحابي تیار ترون مشرغه نه جنډه ما دې نه درخه چې زب امیر کیږم دا ما د خالد په نید باندې راخسته دلې ورکو خالد بن ولید یو تکړه صحابي یو پهلوان خالد بن ولید جنډه ورکه هغه په کې بچون شروانه کوي ټیک دراک هغه امیر مقرر شو نبی صلی الله علیه وسلم د درې امیران مقرر کړی او مسلمانانو په مشوره خالد بن ولید امیر مقرر په جهادونو کې امیر مقررول واجب دي دا ضروری وي ځکه افراد تفریب جوړي او دا د لکسب د پرامارتی لکسب د پارا صرف دغه یو سفر کی وی به چې واپس راشي به به دغه د شي تابعداري نه لکال ته شي په جهاد کې د امیرانو تابعداري وی کړه چې واپس کلی تراشي به تابعداري د شي نه لکال ته شي وی به به د شي چې د بادشاہ په شان وګڼي خو دې خو دې تل شرط نه شي د شي نه به صرف د دې مال اتم الواجب الا به فواجب د قیدی په بنا باندې یو د زمون تنظیمونه منځمنه دی خو د شي چې بارځه کې ته به ساګه بزن په کلک تړلې اخو دې خاطر خو دې دل نه شي د خیر کار نه شي کوله د شي نه نو دا امیر مقرر خالد بن ولید رضی الله عنه هغه امیر مقرر شو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د الله د طرف وحی و تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې ناشته د عمر ګور ته د واقعي تصویر لور کوي گویا کې اغه تا د دې واقعې تصویر کار کیږي او رسول الله یې انو دي ته بیانې چې د چلو شه د شلو شه پنځه ورځې د قتال شو پنځه ورځې په دې کې سناسه مسلمانان شهیدان شوی دي شپږم ورځې پورې شپږم ورځ باندې خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه حمله وکړه او ډیره سخت حمله وکړه په دشمن باندې به خالد ابن ولید رضی الله عنه حمله وکړه نبی صلی الله علیه وسلم دلته خبر مرګور ته ورکړ وی مسجد نبوی کی ناس تو حدیث صحیح کرا غیلی دی او مرگرو تے اعلان کرو چتا سو راجع ماشی راجع ماشو مونز وش نو مرگرو تے خبر ورکاو چنن پا موتکی دا مسلمانان دا کافر و نکتا دا او پاگی کی اخذر رایا زید زید جندوان خستل فستو شد شید شید بے جعفر رضی اللہ عنہ چې جنډه واخسته لا غم لاړ شي شو دا به سم دستور نه وکی به دلې وای جړل دې دې باندې خپوړې درمند بے عبد الله بن رواحه جنډه واخسته لا مې وسه سم وځي کله شي سکوت وکړ چپش انصار له خپش چر د سچل نشه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وای چې شهید شو شهید شو د بارک سو نه ویل نوروز ته فرمایل چې هغه هم شهید شو دا چې منځ کې صبر وکړه خبره دا دروړ شهیدان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګونه اوخ کې بدلې او خپو په دې عائشہ رضی الله عنها وې زوی په چاوت کې ما کاثرې د دروازې په چاوت کې نبی رسول الله مرګریو ته ناشتې دي او یو عرف یل حزن غم په کبیر کار کې ده په دې رنگ مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم ته دي کې او سره راغې تبای سره چې نه پوي وي د خپل نه پوي د وجه نه موقع نه پیژني نه نبی رسول الله ته ویلې چې رسول الله د جعفر رضی الله عنه خزي دی او جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واشه منیا که په زور باندې ما جاړه حالر واپس به تر راغې وای رسول الله چې ته ما خبرو کس ما خبره نه مانی په واشه منیا که به ورغه به راغې وای رسول الله ما ته منه کو نه منه کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته راشه فحصه یا فاین نه تراب چې په زور جوړي خور او لا فلکی ولا واشه ځکه په زور باندې جوړه د مړي په حرامه ده چغه والا وا ویلا کولا او سینې والا او اختشو کولا لکه دې خلو کې دا شي نه او دا ندبی ویل چې فلانی او ته د سی وی او ته د سی کمالي سره وی او دا سید ازمنګ او غرض منګ او رزق ورکونکې ازمنګ والا قد باندې بعد او دا کسي د الله خو کې نه په دې باندې مل عذاب ورکې کله چې چا و سید دی بارکې نه کړي چې دا کار بنه کوي نو به مل د الله عذاب ورکې منی علیه يعذب بما نه علیه کوم مسلمان باندې چې جنا وشو لاغل الله عذاب ورکې ملائکه وی ته دارنګ وی چې داخله ستاسو په تنه کوي نو ځکه او ته چې واسه خپل کې ته خاور واځي نو هغه دا کار نه شي کوله عائشه رضی الله عنها وای او ما شری ته خیری وکړل شهر غم الله وان فك الله دستا پوز خلک لم تفعل ما مر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا کار دې مونږ کې چې د الله پیغمبر د توی چې وی کا ولم تترك رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله پر دېمنا همدزي پازاوي همدزي پازاوي وصول د دې چې تاسو چې نه شمنه کوم نه کوم بس بیا غلې کینه چې نه منه کی خپل کار وکړي پر دې کار کې څه نه کوتي وای چې د څه چل لري باز یې خلک پر دې کار کې کوتي وای په دې پر ځان هغه ولي دا ګناه کوي هغه په لاهور کې دا ګناه ولي کوي هغه کراچي کې ولي کوي الکه منه کولې نه شي خپل کار وکړه د خپل ځان اصلاح دی وکړه هغه سره کفر ولي کوي او کافر دی تی څه چې کافر کې مسلمان خپل ځان غم وکړه ډیر خلک دې پر دې کارونه کې کوتي وای اغه سره چې د دې طریقې کې یو د دې جهاد کې یو د پلان کې د دې سره مرګ راځي پر دې کار کې کوم مو د خپل ځان غم وګه اصول دا دي کله نسیت او د خیر خواهی څخه خبره د کوله شو ور شو ته ویقه چې وسه د نه کې د غلې کې نه دا اصول خو چې سره نه لګي پر دې کار کې کوتي وي نو دا ډېر د نقصان خبره ده ځکه ته عشر ځان خيري کړې چې نه دا کارو کنه در الله رسول چې د پرې دې هم دې په ځابې دا غنور زموري خو نشته ویدا حالت ماول د نبی صلی الله علیه وسلم خبر ورکړه سید کی به راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکړه چې دا دیواله کسان ما ته الله جنت کې روح کوزل معجزه ده ویدا درو ماول د چې په کټونو باندې ناشته دي ډیر مزیدار کسته سریرونو باندې ناشته دي سرور باندې ناشته د زید بن حارثم ډیر مزیدار کړ دي او روح جوړ او د دې جعفر زنم ډیر مزیدار خوله کټ او ور ایتو فی سریر عبد الله ابن رواحه زرارا پدې کې له کوګوال را تخارش یا د مرګر نه جدا دی یا د کوګوال معنا دا چې دا کټه له کوګ ده ود دې وجه دا وجه هغه د صحابه په بدرې باندې وردنګلی په یقین باندې وردنګلی میدان یقین سره بالکل شک شبه و نه کړه او عبد الله ابن رواحه له شان تردد وکړ متردد شو پریشان شو لازم کی کمزوری ده علا نه په دی وجه باندې په بدله کې کمزوري شهادتونه کې دا قانون ده احادیث کې راځي شهادت ډیر قسمه دي هغه شهید چې یقین والی او بلا شک شبي میدان ته ودانګي دا په ډیر اوچته درجه کې د خلکو ټوپې بو ته په جنت کې غورځي وي دونه اوچته درجه به وي اڅو چې ګناګاری دا په دونه درجه سوچ لګا بوزدلی کې دا په ستره مده درجه چې جهاد خو کوي او د الله په ذات یقین دی خو بوزدلی رپیږي نزه دغه درجه لاندې وی نزه کوي دغه په کټ کې ما اسرار وړه بل عبد الله بن جعفر دا جعفر رضی الله عنه ما ولید چې یتیر مع الملائکه د ملائکه سره ولې ته ما ولید چې مرغته جوړ شوی دو وزیر ول الله ورکړې او د یاقوت وزیر ول الله ورکړې دا په مقابله دغه دوه لاسونه کې چې د الله په لار کې ورکړې لاسونه وڅښیون الله وزیر ورک قیامت ته پورې ودا په جنت کې الوزی رالوس دا روح د انسان د شویل کې د انسان په شکل دا روح چې جنت ته لاړ شي دغه انسان دی جوړ شي بیانې هي همدا انسان وزیر الله وای کی بیا لوسی ودل د وزیر ورکړي دا په جنت کې الوزي راځي جعفر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل دي دوه جن هغه ته جعفر تیار وای جعفر رضی الله عنه وروسته زمانه کې لقب د جعفر تیار تیار او تولی وای په دی وجه او توای چې الوزي او جعفر ذل جناحین او توای دو وزره والا هغه صحابي چې جنت کې الله دو وزري ورکړي د الله لپاره چې څه شی ورکو الله به دا غنه غره دل درکړي رسول الله سما غواکعه د خبر دراتک د مخک مخک د وحی په ذریعه مرګور ته خبر ورکړي چې دس چلو شو زیات لاول شي چې بیا دا بیا دا او دائم په کیو فرمایل چې حتا اخذا الرايه سيف من سيوف الله من غير امره ما امر کړه نو او د مسلمانان په مشوره باندې خالد بن ولید امیر شو چې دا تور د الله د تور نه سيف من سيوف الله من سيوف د الله تور ده حتا فتح الله عليه ترجيح الله دله کامیابی ورکړه دا خبره مر علماء وايي چې دله ذکر الله کامیابی ورکوله چې د رسول الله سيف ویلو سيف من سيوف الله د الله تور ده د الله تور سر نشي ماته وره د دې ټکی د وژن وای خالد بن ولید په سل جنگونو کې حاضر شوی دی سل جهادونو کې سل معرکو کې حاضر دی او په یو کې نه دی وفات شوی سل معرکه کې کړی دی په یو کې شهید شوی نه دی وجدا جدا د الله تر وچانه شو ماته ولې وای کله چې په خپل موت باندې وفات کیدو نو یې فرمایل چې لا نامت اعین الجبنا دا د بوزدل خلکو د سترګې د الله ودینه کې دا بوزدلی چې څوک یې وای دا یریږي چې و ما ته وګورئ زه سل جهادونو کې حاضر شوم او په یو کې مراته شهادت ملاو نشو وس دا د خپل کټ باندې مرمه د سیمرمه لکه چې څنګه عام یو انسان مرکی او په دې باندې خپو چې زه به د کټ کې ولم مرمه په کار دا چې یو میدان کې وفات شوی په هغه کې ما شهادت مندل سل جنگونو کې د تر په جنگونو کې زه حاضر شوم لیکن ما چې الله مرګ نه دی لیکل نه دی د دې وجه په جنگونو کې مرګ نشته دا غلطه خبره ده چې سره به جهاد لدار شي مړ به شي نه دا الله لیکلو پورې دا ډیر خلک دلته درځي سوالو شي دا سره جهاد کې نه سل کسان به کې مړ شي د وسو مړ شي دې کوم جهاد کې او الله هغه دی وژل مرګ دا په نټه باندې ده غرض لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکو خالد ابن ولید رضی الله عنه دا مشر شو جنډه دوا خست دی کافرانو په دې مسلمانانو حمله په دې وخت کې کړو چې کله دې شکست مندلې وو ګډوډ شي وو خالد بن ولید رضی الله عنه چې جنډه راوخستله او مرګري د ترجمه شولو او ماخام شو نو دا راول کېدو د مرګرو له یو ترتیب ورک فکر یو چې خلک کافران ډیر دې مونږ لګي د دې مقابله ډیره سخته ده تر سوچ یو دوکه دی لورنه کو چل ونه او دا مسلمانان طریقې اخلاص نکونو هلاکی ګرانه ټولو شهادت مندګي دشمن روانې بیړې خوشحالي او دا جنگ یو اسو د زور شه نه دی بلکې دا د چل شه دی نو خالد بن ولید وی راولګه د چلې وکړه چې مرګرو کې تبادله وکړه الګا دا لکې طرف مرګري چې دی دا را بدل شي چپ طرف راش او دا چپ طرف ته مرګري چې کومونه هغه کی طرف ته واړه او مخکینی رښتکا ورستنی مخ کې کړل او جنډیم لګي بدل را بدل کړل د ټول شنه کې تغیر او ځای بدل یو یې دا کار وکړ او بل یو ناشنا کار یې دا وکړ چې سوشا سواران اسونه جو وسرو مجاهدین یا پنځوس یا شپېته تر سلو پورې دومره کسان دی ته ویل چې تاسو بلان شئ د شپې مدینی طرف وړاندې بلان شئ او چې سار شکل از موږ معرکه شروع کېدو علاوه نو تاسو به بهتره واپس او په دغه لار باندې براشي چې په هغه کې دا خاور ډیرې چې دا ګردو غبر د سره چې تاسو دې سونه دواجن او چې رانځدې شي الله اکبر به وکړي لس کسان به دا کار وکړي به بل سره رس نور راشي هغه به دا کار وکړي به بل سره رس نور راشي هغه به دا کار وکړي چې د دشمن باندې یوروب موږ په دې طریقه باندې وراچو چې هغه ته پته ولګي چې دا څنور کسان راځي چې سار لا شو دا ومه ورځ په دې ورځ باندې معركه شروع کړي دلنو مسلمانانو خالد بن ولید په دشمن باندې حمله وکړه په دې کې دغه مجاهدین اگر حالا او دا ګرد غبار لري او چت دا کافر دا ګمان راغی چې خلکو ته مدد راوړسته ډیر خلک راوړسته والله اکبر هم پکې وکړه د الله اکبر هم یو ډیر روبي په دشمن باندې دیم روب راوست دې کې نور کسان را لاغی تکبیرونه ویل دې کې نور را دشمنان ویل چې داخل کو زما په خیال چې نور دغه ولر الله مدد ولر دا دریزر کسان مقابله موږ د پندش په غوړی سمو نه کړل نو دا نو چرال دي سبسک په دې کې خالد بن ولید او دغه مجاهدین حمله وکړل به په دشمن باندې دشمنی سمندر دیو په څیر روان دي دشمن ته مخ کې دي دیو په څیر روان دي لږ ورځې پورې ورسول دا دشمنه او ډیری به کې وجد او خالد بن ولید وای چې دیو رات باندې موږ دغه سخت جنگ کړو حدیث د بخاری کې راغلی چې وتر ما راوخسته او دشمن می بهو او تر دې پورې دونه کسان می پملک چې تور ماتش ته تو ګور د انسان په سر باندې او د په بدن باندې تور ماتي دل به بل تور می مرګور نه واخسته په هغه باندې حمله وکړه هغه ماتش ولا به می بل تور نه واخسته هغه ماتش ولا به می بل راوسته هغه ماتش ولا تر دې چې نه توریزم په لاس کې ماتش ولا نه توري د وسپنې مضبوطی هغه مالاس کې ټوټې ټوټې شو تاسونه طاقت دی بدن کې او د وای پاس باندې جن کاو ډیر غټ بدن دی دا خپل به د زمکه سره لګیدل او یو زبیر رجانو یو دا چې په دوه لاسو باندې jihad کاو په چپ لاس باندې گزار کوله چې په خې باندې دوه توري وسره وي وې زم ما په لاس کې دوه توري ماشه صرف یو صفته نه معنی دی یمن یو توري او ځما لاس کې باقی پات دی چې ما ته نشول دومره سخت حمله په دشمن باندې په دې ګریر مسلمانانو شهیدان شولو او د دغه کافرانو ډیر کسان چې وژل شو ډیر زیات دشمن وته چې دی زه پورې سم د خالد بن ولید امر مرګور ته وکړ واپس شي ما یو زر زر واپس شلو په جلتی باندې واپس دشمن یې له چره دی په ورزونه داخله مونږ سره چل کړي ځکه چې دی کوم له شکست تقریبا راکه مونږ سره روان دي او سم د واپس کیږي دا چل کړي نو په دې کې هغه ته په انتظار مسلمانان رو رو واپس کیدل واپس کیدل اغه کلی تر اوسه دا غینه په سم د شند را روان شو راتل لاتل د دشمن دا فکر چې غنی به په موږ نه حمله کوي په دې کې هغه مدینه ته ستر اوره شیدل دا ټول مسلمانانو په دې طریقې را خلاص کړ خالد بن ولید دا ډیره سخت او شرطه کړه د دې ته انسحاب عجیب و ادنا شنا طریقې سره خپل مرګري واپس کول ولی کدا نه دا زمونږ د جنگونو طریقه دا و چې د دشمن ته به شاکړه ته به واپس کیدل نه هغه بدر په شراته سبا مخه ته کېدل او سبا نو په دغه وخت کې ټول مسلمانان به شهیدان کېدل او سخت خساره دي تر رسیدله همیشه په واپس شي کې مجاهدین ته ضرر رسی و سم دا طریقه ده چې عملو کې چې واپس راځي دی بیا غمه دښمن ته اجازه نه ورشد کې درځ استفاده را کیولی په میدان کې څه نه ویل او په لار کې ویل په دین صحاب کې همیشه د پر مسلمانان شهیدان کې په واپس شي کې دي د وژنې دي کې به احتیاط کې ولا شدید پر تکتیک و بدله را بدله دو دو درې درې شپې په بنور نور زینې کې چې تعالی تعالی خالد بن ولید ته دا وکړتیا ورکړه چې دشمن په سر سره منډه نه کړله ځکه چې دې منډه کې مسلمان ډېر ضرر رسی دی وي روح جو الله راو پس که دشمن ته حیران پاتې شه هغه یې مستقبل بلاد ته واپس شلو نو په دې کې مسلمانانو ته ډېر ضرر و نه رسیدو ولې الحمدلله چې سناسه مسلمانان شیدان شوې دي په دې غزوه کې دولس نوم ذکر شوی دی په سیرت پروایتونو کې دولس کسان دي کې شهیدان شو درې پکې د مشران او سنور کسان خو مادمی چې ډېر کسان شهیدان شوی دي ځکه غټه مارا کولې راش په ګو ورځي وا او پر له پسې وا او د دشمن نه په صلح او کسان او په شهید ضرورت رسیږي ضرورت تر رسیږي دونه کسان دا دیو نمبر در شوی دي په دې کې سالا قانوني ولا شولا څو غنیمتونه را نوړل شو لیکن د دې غزوې دا فایده وشولا چې په عام او عرب او عجمو کې دا مشهور شو چې درې زره کسانو د دولت خلکو د باشیانو د رومیانو مقابله کړې ده نو د سره د روم هغه لیواله شو د خلکو دړنه پرې وځه چې لکه موږ رومیان دونه تکړه ګڼل الله خو هیڅ شي نه دي لکه دې وخت کې ورک مجاهدین ورک شي څه مسنست نه کوم حکومتونه به شاو لړل او هغه د امریکای خلاف کوي د باشیان شه د امریکای نه دی کني ولک مسلمانانی مقابله کولی شي نو یو باشیخی خامخه کولی شي مقابله کوي کی چې ایمان راشي دا حکم سی مسلمانان شي او سید الله په دین باندې ودرېږي ولای امریکا به منډه وي منډه او ذلیل به کې الله ختم به کې لیکن زم رضا چې دی به نشه روب راغله دی د بيدینې د وجنه په دې کار الله سبحانه و تعالی وکړه چې د کافرانو وقعت عظمت د خلکو دونه نه وایته ته مسلمانانو عظمت پزره کړه چې دا د څه قوی خلک دي درې زره د دلک کسانو مقابله کوي نو ډېر ښه شهرت وشو او په رومیانو باندې مروب راغی چې لکه دا څه پهلوانان خلک دي نو دغه وخت نه د بر ملکونو فتح شروع شوه فتح البلدان ان یا وړاندې وړاندې بلاد چې کوم د فتح کېدل د نسوارا او علاقه چې د فتح کېدل شروع شلو د دې غزوې دا پیدا و وای کړه چې مدینه منورې ته راورسېدل نو دلته مسلمانان ته خبر بازو ته شوې او چې دیو را تختیدلې دي وای زنانا او ماشومان بار وروه تل او د خپل مسلمانان په کانو یشتل په کانو باندې یشتل او خاور یو تور گزاره دی او دا یو تیوی ویلی چی یا فرارو یا فرارون یا کسانو چی تاسو را تختی دیلی استی دی جهاد دا میدان را تختی ولی راو تختی دی تاسو تردی چی دا سیرت پا کتابونی که رازی چی یو صحابی و کورتن نواته پا دی کسانو گی او زنانه ولی چی دا غن اجازت نوار که ولی خبری کدی چی نبرازی تا ولی دا جهاد مرا تختی دلی ناغیر اجام اکڑو تا یو فرمال چنا دا لیسو بالفرارین دا خلید تکتیدیلی ندی بل هم الكرارون دا و کرارون دی کرارون وانا فئتو هم زد دی فئی اما یعنی دا اللہ قانون اغدا دی چه سرد میدان دا جنگ نراو تختی اغبان خود اللہ غضب کی خود دی تکتیدو معنا دا دا چه میدان دا جنگ پریدی او کور کی کینی و جهاد بیتا نکی دا دا تکتیدو معنا دا او که سرد دا تک دا میدان نه راو تختی یو خپل مشر لراشه چې موږ لاس نه راکاو یا نور مرګ دی که به ورزو نو دا د تختیدلو معنا نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مشر یې مګره مال لرال زدي به لګم بار بار لګم دا تختیدل نه دي دي تکرار وای کرار چې تواجد دوباره به حمله لورزي کور کې نکینی د کافر نه په روب کې نه بری وزي بلکې دوباره به ورزي دا لازم نه چې ته په میدان کې خامہ خاله ټینګ بم راځي تا به ولې ته په دسه ولاړې نه پټېږي ته خیر نه دی او کې پټېدل صحیح دی پر شته یو طرف ته شته به بیا راځو چې بل طرف دا ټیک ته نه دا ټیک ته دی ته وایي چې ته کار وته پریدي بالکل یا بالکل کار پرې خو دل دی ته ټیک ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید وکړو او دې ته خو ویل چې دې الله پر اړه کې چې کوم غزوې له تری نه دا صحیح کار وکړه دې ته غزوتی موتوی معرکتی موتا اپا عام کافران وانا دیر روح راشا ولا دیر او دا صحابه کرامو بایدری دا چی پا دی روایت کی معلومی گی او دارنگ دا صحابه کرامو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابی داری چی دا غد حکم سنگ تابی دار دی پا خیرت بانی سنگ یقین داری دا ورن سنگ ایری گی او دا خالد می ولی دو خیارتیا او دا جنگون چی دا طول دو خیارتیا شده دا دین دا فیدی منگ تراوزی اللہ سبحانه و تعالی دی منگ رضا صلی اللہ علیہ وسلم دین بسیرت راکی و دین عمل کبیر دی اللہ و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم